titularny Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 września, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Od zachodu nadciągają deszczowe chmury, mocno padać i wiać ma nocą na Dolnym Śląsku. W Katowicach od jutra utrudnienia w ruchu, to w związku z przebudową węzła kolejowego. Holandia dostarczy Ukrainie więcej pocisków do myśliwców F-16. Instytut Meteorologii ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Mocno padać ma na Dolnym Śląsku, mówi synoptyk Wojciech Szulc. Te opady będą występowały w nocy i jutro w ciągu dnia. Będą to opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 25 do 35 mm. Dodatkowo na południu województwa dolnośląskiego wystąpią silniejsze porywy wiatru. Mocniej powieje też w obszarach podgórskich Karpat, dodaje Wojciech Szulc. Ten wiatr o średniej prędkości do 35 km i porywach do 75 km na godzinę. I to ostrzeżenie również obowiązuje w nocy oraz początkowo w dzień. Wysoko w Tatrach wiatr może osiągać prędkość do 90 km na godzinę, a w Sudetach do 100 km na godzinę. Rozpoczęła się przebudowa katowickiego węzła kolejowego. Prace na torach trwają od tygodnia. Od jutra modernizację odczują kierowcy, mówi Marcin Mochocki z zarządu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Zdecydowaliśmy się, mimo rozpoczęcia faktycznych prac w terenie od 2 września, żeby zmiany w organizacji ruchu drogowego wprowadzić tydzień później, żeby ten pierwszy tydzień, powrót do szkół, powrót do pracy, nie wprowadzać zmian w organizacji ruchu drogowego w Katowicach. Jutro prace rozpoczną się na wiadukcie kolejowym w ciągu ulicy Bagiennej. Na ulicy Bagiennej będzie wprowadzony ruch wahadłowy i przejazd będzie możliwy. Dla pozostałych trzech wiaduktów przejazd będzie zamknięty celem kompletnej przebudowy od zera tych wiaduktów. Od jutra kierowcy powinni przygotować się też na duże utrudnienia na drodze S86 w Katowicach, bo rusza kolejny etap prac związany z modernizacją wiaduktów przebiegających nad tą drogą ekspresową. Za kilkadziesiąt minut na stadionie w Osijeku rozpocznie się mecz Chorwacja-Polska w drugiej kolejce piłkarskiej Ligi Narodów. Nasz specjalny wysłannik Piotr Piętka spotkał przed stadionem polskich kibiców i pytał, jaki obstawiają wynik. Remis, bo my mamy takie serca chorwacko-polskie. To znaczy? No, lubimy tu jeździć na Chorwację i Modric jest idolem syna. Dziś go spotkaliśmy, tak? Podpisał nam koszulki. Mi się wydaje, że przegramy. Dziś będą grać na pewno bardziej też ofensywnie, grają u siebie, nie? Z 600 osób może będzie 700, nie? Ale będziecie kibicować. Będziemy ostro kibicować, dopingować i wierzymy w wygraną. Początek spotkania za 3 kwadranse. Holandia dostarczy Ukrainie więcej pocisków do myśliwców F-16. Minister obrony Ruben Brekelmans ogłosił to po międzynarodowych konsultacjach w sprawie wsparcia wojskowego dla Ukrainy, podała holenderska agencja ANP. Rodzaj i liczba pocisków nie zostaną ujawnione ze względów bezpieczeństwa, podobnie jak wartość dostawy. Jednak minister przyznał, że pociski nadają się do atakowania samolotów wroga, pocisków manewrujących lub dronów. Kijów ma otrzymać również materiały do serwisowania F-16. Holandia wraz z kilkoma innymi krajami dostarcza Ukrainie myśliwce. Na Litwie od kilku dni utrzymuje się duże zanieczyszczenie powietrza. Mieszkańcy niektórych miejscowości alarmują władze o przykrym zapachu spalenizny. Litewskie służby przekazały, że wyższe zanieczyszczenie powietrza spowodowane jest między innymi pożarami lasów i torfowisk na terytorium sąsiedniej Białorusi. Dym i nieprzyjemny zapach był na tyle niepokojący, że niektórzy mieszkańcy alarmowali straż pożarną o potencjalnym pożarze w okolicach swoich miejscowości. Specjaliści sądzą, że sytuacja poprawi się we wtorek. Na ten dzień prognozowane są bowiem opady deszczu, które powinny przyczynić się do znacznego zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Litewskie Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego wydało zalecenia, aby do tego czasu ograniczyć aktywność fizyczną na zewnątrz, powstrzymać się od dłuższych spacerów czy pozamykać okna. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek z chmurami i deszczem w większości kraju. Nie będzie padać jedynie na wschodzie. Temperatura maksymalna od 18-22 stopni na zachodzie, około 26 w centrum, do 29, lokalnie 30 na wschodzie kraju. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe, ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii.

Otóż do 22 roku życia chciałem zostać malarzem. Wówczas to zdałem sobie jednak sprawę z tego, że nie jest to zbyt realistyczna wizja mojej przyszłości w Turcji. I jak piszę w swojej autobiografii Istanbul, w wieku 22 lat zmieniłem optykę i postanowiłem zostać pisarzem. Czy na szczęście, czy nie, nie mnie oceniać. Powiedziałeś, że to nie jest realistyczna wizja zostać malarzem w Turcji. Because this decision I made, as I wrote in my Istanbul, at the age of 22, around 1974-75, there was only one gallery in 8 million Istanbul at that time, and that was almost a government place. And my mother was right. Who would buy your paintings, darling? And since I thought of being a painter till the age of 20, which meant that I would live my life living in a room alone with artistic imagination and artistic problems, I switched to writing, which was the same life alone in a room, but not painting, but writing. Mówimy o roku 74-75, kiedy w 8-milionowym Stambule istniała jedna galeria malarstwa i to na dokładkę ona była, podlegała władzom. Jak powiedziała moja matka, i co ty miałbyś z tego czerpać? Do 23 roku mojego życia byłem skazany na towarzystwo sztuki w moim mieszkaniu. Spędzałem czas w moim mieszkaniu otoczony obrazami. Od tamtej pory spędzam czas w podobny sposób, ale otoczony rzeczami, które piszę. As a continuation of your question, Ivan, I quit painting and tried to gave a lot of time, a lot of effort to make myself a novelist, which I was after 25 years successful. Then the painter in me began to resurrect and I continued painting. And after a while, I decided to write a novel about a man's desire to be a painter. Something like a question you've asked. Why did you quit? A man who wants to paint in a country where not very few people are interested in painting. A zatem porzuciłem malowanie. Bardzo wiele czasu zabrało mi przekwalifikowanie się na powieściopisarza. Co mi się w końcu udało, ale nigdy do końca nie udało mi się stłamsić w sobie malarza. Po wielu latach doznał on swego rodzaju wskrzeszenia i podejrzewam, że tutaj jakaś taka męska część natury się odzywa, która każe nam chcieć zostać malarzem. Actually, at the beginning, I began writing a novel that takes place in 20th century and a Turkish painter, which did not work. Why? Because I realized that the main problem with the modern Turkish painting or any art literature too is that a lot of Western influence, what Naipaul called mimic men, imitating Western civilization, this was not my subject. So I decided to go back to history where Turks or Ottomans were not influenced by European things and decided to make a novel about a miniaturist, late 16th century, early 17th century Ottoman Empire and its painters and their problems. Because the 1591, when My Name is Red takes place then, not in 1960s, then gave me a purer, more romantic, a place and space where and time where my imagination can also address these issues in a fairy tale quality, while instead of scolding your imitators kind of attitude. I wanted also not to criticize Western influence, so I decided to make my novel historical, which was at the beginning not historical at all. Na początku pomyślałem sobie, że stworzę powieść, która będzie się działa w XX wieku i będzie traktowała o tureckim malarzu. Problemem stało się jednak coś, co nazwałbym wpływami Zachodu na sztukę generalnie w Turcji w tamtym okresie czasu. W związku z tym postanowiłem w powieści wrócić do czasów, zanim te wpływy stały się widoczne. Stąd nazywam się Czerwień, dzieje się w 1591 roku, kiedy Turcy, czy ludność zamieszkująca Imperium Otomańskie, nie była jeszcze poddana żadnym wpływom tego typu z zachodu. I stąd też wybrałem jako bohatera mojej powieści miniaturzystę. Pozwoliło mi to umieścić całą akcję w czystej, takiej romantycznej atmosferze, rodem niemalże z bajki, nadać temu właśnie taki nieco bajkowy charakter, a jednocześnie uniknąć sytuacji, w której byłoby to odczytane jako moje grożenie palcem wpływom z zachodu. Na okładce polskiego wydania tej powieści napisano, że Orhan Pamuk odmalowuje kolorowy Stambuł czasów Imperium Osmańskiego, więc ten wątek malarski się pojawia. Ale ja bym chciał zapytać teraz, jak udało ci się ten Stambuł opisać, opowiedzieć, jak wyglądały twoje badania, studia nad Stambułem, twoim ukochanym miastem, właśnie z 1591 roku. Jak się odtwarza taki świat? Yeah, of course I'm not a historian. And I did not want to make mistakes of cheap novelists who are getting all the details wrong. And I was advised by Henry James, who called historical novel something trashy. Nie jestem historykiem, a chciałem uniknąć pułapki zawarcia w powieści całej masy szczegółów, które mogłyby się okazać błędne z historycznego punktu widzenia. Henry James określił powieść historyczną jako śmieciową. So, in fact, my name is Red depends on some historical research and mostly it depends on Ottoman records. Ottoman Empire was a great empire, not geographically, but also as a bureaucracy. They were great document makers. The prices of everything in 16th century, in 17th century, were controlled by the central government. Don't forget that this is the capital of a big empire, and all the products that people of Istanbul, from boat service from one station to the one station, or there were no tomatoes then, but what they eat, what they use, what the prices of a barber shop, then you immediately realize that there is so much service which we don't have anymore in a barber shop, because this is two akçes, this is one akçe, if it's done with this, then you can even imagine what kind of a space an Ottoman barber is when you read the record, because you understand that there is a bowl hanged from the, because it's, and then there is some water tap, and then the hot water is coming, and so they are also pricing that. So I've read all these price records and find my objects only from Ottoman documents. Ottomans were great document keepers. Opierałem się głównie na zapiskach pochodzących z tamtej epoki. Imperium Otomańskie było imperium szalenie zbiurokratyzowanym. Było imperium, gdzie kwitła, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, sprawozdawczość. Tworzono mnóstwo dokumentów i państwo rozciągało bardzo skrupulatną kontrolę nad bardzo wieloma aspektami życia. Ceny w XVI czy w XVII wieku były nie tylko przez państwo kontrolowane, ale i w pewien sposób regulowane. Zdziwilibyśmy się, ile usług oferowały salony fryzjerskie, czy odpowiedniki dzisiejszych salonów fryzjerskich. Znacznie więcej niż robią to dzisiaj. Ponadto prowadzone były księgi rachunkowe, w których bardzo skrupulatnie wyliczano wszelakie wyposażenie rzeczonych chociażby salonów golibrodów. Także ja opierałem się na bardzo konkretnych danych, tworząc swoją rzeczywistość w powieści. Ale te przedmioty, te dane, to jest tylko element tego świata. Trzeba jeszcze było opowiedzieć o ludziach i o ich emocjach. Czy one, twoim zdaniem, zmieniły się od czasów, w których usytuowałeś swoją powieść? Czy dzięki obserwacji dzisiejszych ludzi, mieszkańców Stambułu, udało ci się opisać tamten Stambuł sprzed lat? Maybe I should underline this. A typical citizen of Istanbul today is more closer to a typical citizen of Poland than a typical citizen of 16th century Istanbul. In the end, humanity has changed. Yes, your question is very relevant. Then I have to invent how they had these objects, but I have to invent, and also, of course, how they fall in love, how they painted. This, of course, my main course with this is literature, other people's poetry. Typowy mieszkaniec dzisiejszego Istambułu znacznie bardziej przypomina typowego mieszkańca Polski, współczesnego mieszkańca Polski, niż XVI-wiecznego mieszkańca Istambułu. Co do tego nie ma wątpliwości. Musiałem zatem, tworząc tę warstwę powieści, musiałem zatem wymyślać, w jaki sposób ci ludzie funkcjonowali, w jaki sposób funkcjonowały między nimi emocje, w jaki sposób się zakochiwali chociażby. I co było najciekawsze w tym wymyślaniu? In the end, a novel is a product of imagination. No one would believe that I was in 16th century, that, and I care about that, there is a fantasy element in that novel. Oczywiście powieść zawsze pozostanie wytworem wyobraźni. Zawsze jest to swego rodzaju kreacja. Nikt nie pomyślałby, że mógłbym mieć jakiekolwiek doświadczenia z XVI-wiecznego Stambułu. There is in the My Name is Red, in the family story, a woman, Şeküre, the mother, Ay Şeküre, and his two sons, which are not in the opera. And then there is also a disappeared husband, and in the opera, Şeküre is confused what to do with her heart because she needs a husband. Okay, so this is very autobiographical. My father used to leave us, and we were left with Şeküre, my mother, and my brother. And most of what Şeküre does in the novel and in the opera is very autobiographical. So I projected my childhood of 1951 to the childhood in 1591 in Turkey. W powieści bohaterka Şeküre ma dwóch synów, którzy nie pojawiają się w operze. Mamy tutaj również męża, który w pewnym momencie zniknął z jej życia. Jest to element autobiograficzny. Mianowicie mój ojciec odszedł od nas i pozostawił moją matkę Şeküre oraz mnie z bratem. A zatem jest to swego rodzaju transpozycja mojej własnej sytuacji z 1951 roku na rok 1591. Skoro Orhan Pamuk do tego się przyznał w naszej rozmowie, to chciałem zapytać, jak wiele wątków autobiograficznych, pomijając książkę Stambuł, która jest w całości opowieścią o twoim życiu, jak wiele wątków autobiograficznych pojawiło się w innych twoich książkach? The most popular question that writers are always faced, sir, madam, is your book autobiographical? Are you Kemal? Are you Henry? Are you Michal? Is, of course, there is no answer. In fact, writing novels is an art of talking about yourself in such a way that the reader thinks that you are have such a fancy imagination. What an imagination. Or the other way around, talking about the products, writing about the products of imagination, your fantasies, in such a way that, wow, he has such a nice autobiography. He lived all this. Reading a novel is also art of making decisions whether this chapter, this paragraph, this experience is based on the writer's imagination or the writer's memory. Jest to jedno z najpopularniejszych pytań zadawanych pisarzom. Sztuka pisania jest sztuką opowiadania o sobie w taki sposób, żeby czytelnik podchodził do tego, że albo jest to kwestia wyobraźni pisarza, który przedstawia to w taki sposób, że mu czytelnik zazdrości fajnych wspomnień, albo jest to kwestia wspomnień, które czytelnik odbiera jako bujną wyobraźnię pisarza. Sztuka czytania polega na tym, żeby samemu poczynić tego typu założenia. Czy jest to wytwór pamięci, czy jest to wytwór fantazji? In fact, the most popular question that I've been asked after publishing one of my novels, Museum of Innocence, is, sir, are you Kemal, the main character? Because in that novel, a character falls in love so dramatically, so deeply, so obsessively

kto w Turcji chciałby kupować obrazy. Tym razem powiedziała mi, kochanie, kto miałby być zainteresowany wymysłami powieściopisarza. Zmarła niestety 4 miesiące temu, a ja na całe szczęście nie posłuchałem jej rady. Kolejną rzeczą, o której trzeba wspomnieć przy okazji tego muzeum, jest to, że zarzuca mi się często, że muzeum powstało skutkiem sukcesu, jaki odniosła książka, powieść o miłości, która odniosła sukces, w związku z tym postanowiłem pod tę książkę stworzyć muzeum. Otóż nieprawda. I pomysł na książkę, i pomysł na muzeum był jednoczesny. Jedno wynikało z drugiego i jedno było skutkiem drugiego, gdyż opisy do tych eksponatów stanowią de facto treść książki. Przypomnijmy, Orhan Pamuk jest naszym gościem dziś w programie trzecim. Adres tego muzeum jest łatwy do znalezienia w sieci. To jest dzielnica Beyoğlu w Stambule. Wspaniałe miejsce. Na mnie, muszę przyznać, największe wrażenie zrobiła wasza dbałość o detale, o stworzenie tych przedmiotów, o których mówiłeś, o pokazanie zegarka, ale także na przykład niedopałka papierosów. Ile czasu zbieraliście przedmioty do muzeum? Yes, but I worked, of course, with artists. I commissioned artists. And for 6 months, I stopped writing novels. Sometimes I say that was the most beautiful part of my life, because I'm writing for novels for 52 years. And this was 6 months that I stopped writing. And sometimes I say it was the worst time of my life, because organization, shouting at people, unfortunately I was doing that, and finding objects. I was, in a way, a patron of artists, craftsmen who were producing all this subject. I had a team, a German architect, German designer team, but also a lot of young Turkish artists, and I was, in a way, their boss, making a museum. Zatrudniłem oczywiście do stworzenia tego muzeum artystów. Przez 6 miesięcy oderwałem się od pisania. Od pisania, które uprawiam od 52 lat. W związku z tym, z jednej strony było to 6 najpiękniejszych miesięcy w moim życiu, z drugiej strony 6 najtrudniejszych miesięcy mojego życia, ponieważ organizacja tego typu przedsięwzięcia, koordynacji rozmaitych działań przez grupy ludzi, grupy pracowników, grupy rzemieślników, nie było rzeczą łatwą. Zatrudniłem niemiecki zespół, którego zadaniem było opracowanie designu całego przedsięwzięcia, ale brało w nim udział cała masa młodych ludzi z Turcji, a ja byłem ich wszystkich szefem. I will revisit the novel if I find a new object and describe that object and change my novel as what they call in Turkey, there were walkers, which means people who go to flea markets and bring me free photographs, everything. Do you want to buy them? They trust me. And I said, I want this, how much? And then I take these objects first to use in the museum and also describe them in the novel. And then I pay them later. And I'm not going from shop to shop in Istanbul, but I had walkers. Without walkers, I couldn't have finished the museum and the novel. Miałem grupę ludzi, zatrudniłem grupę ludzi, których zadaniem było penetrowanie pchlich targów pod kątem rozmaitych przedmiotów, obiektów, artefaktów w Stambule. Tak jest. Przynosili mi różne ciekawe rzeczy, które tam wynajdowali. I ja te rzeczy najpierw dołączałem do muzeum, a później zamierzam je opisać, dołączyć je do książki i opisać je w książce, której nowa wersja w ten sposób zostanie uzupełniona o te nowe artefakty, które pojawiły się w muzeum. Tego być może państwo o Hanie Pamuku nie wiedzą, ale jest artystą interdyscyplinarnym. Myślał o byciu malarzem, porzucił to na chwilę, został nowelistą, co doprowadziło go do Nobla, wrócił do malowania, stworzył muzeum, wymyślił je, ale także jest zakochany w fotografii. Ilekroć spotykam cię, Orhanie, zawsze robisz zdjęcia i wiem, że robienie zdjęć jest też dla ciebie czymś niezwykle istotnym. I na przykład, że, właśnie teraz Orhan będzie robił mi zdjęcie swoim telefonem, że w czasie pandemii w Stambule to właśnie fotografowanie pozwoliło ci w jakimś sensie przetrwać. Delightful days during the pandemic lockdowns, when Erdogan finally one day did the right decision and said all Istanbul, all people of Turkey would not go out, only people who are over 65 can go out, And me and my bodyguard and all the people about 65 were out in the streets of Istanbul. That was, and with my bodyguard in a 18 million city, which was all empty, only old retired people. And I walk fast with my bodyguard, and I don't need a bodyguard in an empty city, but I took him anyway for the fun of it. And I, this is the regulation. I cannot go anywhere without him. So I photographed, published this with Städel, the best photography book publisher in the world. I have a lockdown Istanbul, empty Istanbul, hundreds of photographs. First, I take photos because then I go back and look at them and write my novel. A neighborhood that where a strangeness in my mind takes place. First, I go there with my bodyguard. Second, I am an obsessive person. I like taking, I like remembering. Czas lockdownu to był bardzo, bardzo szczególny moment, kiedy Erdogan w końcu podjął jakąś dobrą decyzję. Była to decyzja o tym, że wszyscy Turcy poniżej 65 roku życia mają pozostać w domach. W związku z tym ja mogłem wraz z moim ochroniarzem, ponieważ taki jest układ, że ja muszę się z nim poruszać, ja miałem prawo wyjść z nim na ulicę 18-milionowego miasta. Co poskutkowało zbiorem fotografii opublikowanych przez wydawnictwo Städel. Powstała w ten sposób kolekcja fotografii, która stanowiła zarzewie kolejnej powieści. Now everyone is telling me, asking me, oh, Mr. Pamuk, why are you taking so many photographs? There are so many answers to that. It serves my novels. I want to remember. But one of the also most interesting things about taking photographs now is that in my childhood, a photographic camera was an ultra expensive luxury. Going to Kodak shop in your like in your neighborhood, getting that developed was also twice as expensive. That's why in all the photos of 1950s and 60s that I collected for my museum, everyone is looking at the camera because there is a cheap opportunity to be photograph, and when finally it's almost zero cost, you can take a photo and you can have it in your mobile, and no one is taking photographs. You know, they're not using this, which was an extravagant experience, now is a common experience, and I think people are not honoring their cheap cameras enough. They have these cameras and they're lazy. They're not thinking. And they always make fun of me taking a lot of photos, then write me emails, Mr. Pamuk, would you send me those photos? And then my answer, why don't you take them? And why do you make fun of me then? Pada pytanie, dlaczego robię tak wiele zdjęć? Dlaczego tak chętnie fotografuję? Jedną z odpowiedzi jest fakt, że chcę pamiętać pewne rzeczy, pewne zdarzenia. Ale inną istotną rzeczą jest fakt, że w moim dzieciństwie, w czasach mojego dzieciństwa, fotografia była hobby, była zajęciem szalenie drogim. Wywołanie filmu i zrobienie odbitek w lokalnym punkcie Kodaka kosztowało majątek. W związku z tym na tych zdjęciach z lat 50. i 60., które zgromadziłem w muzeum, wszyscy wydają się za wszelką cenę wtykać twarze, wtykać głowy w obiektywy aparatów, gdyż w ten sposób staje się to dla nich rzadką okazją do bycia sfotografowanymi. Dzisiaj ludzie, kiedy mają aparaty w komórkach, dzisiaj nie doceniają tego wszystkiego i to, co kiedyś było ekstrawagancją, dzisiaj stało się rzeczą tak powszechną, że ludzie stracili to szczególne podejście do fotografii. Nie wiedzą, co z tym zrobić. Mają te zdjęcia w telefonach, ale w zasadzie na tym ich żywot się kończy. No i czasami podśmiewują się z Orhana Pamuka, a potem piszą do niego, czy może pan podesłać te zdjęcia, i noblista pyta, dlaczego sami ich wtedy nie wykonaliście. Myślę, że jest jedna ważna rzecz, o którą muszę zapytać, albo którą musimy Orhanie wyjaśnić słuchaczkom i słuchaczom tego programu. Dlaczego pisarz potrzebuje ochroniarza? O, it's easy to explain that in, I think, 2005, without planning, I just mentioned Armenian genocide, then Turkish media picked it and presented me as a renegade in the service of Western civilization. And after that, I got a lot of death threats. And there was an Armenian journalist friend, Hrant Dink, who was shot and killed. After this, the government enforced, not only to me, but some 10 intellectuals, the government gave me bodyguards. My distinction with them, I had at the beginning three of them. Now I have one. My joke about free speech in Turkey, or if they criticize Turkey too much, and I say, oh, about especially free speech, oh, no. Turkey is developing. I used to have four bodyguards. Now I have one. Odpowiedź na to pytanie, wbrew pozorom, jest bardzo prosta. Mianowicie, gdzieś w okolicach 2005 roku zdarzyło mi się wspomnieć o masakrach Ormian. Zostałem wówczas okrzyknięty renegatem na usługach Zachodu. Pojawiły się groźby śmierci i mając na względzie to, jak również mając na względzie chociażby to, że jeden z moich przyjaciół, ormiański dziennikarz, został zastrzelony. Rząd niejako narzucił mnie i paru jeszcze innym intelektualistom ochronę. Początkowo było to trzech ochroniarzy, teraz jest jeden, w związku z tym wszystkim powtarzam, że jeśli chodzi o wolność, swobodę wypowiadania się w Turcji, sprawy mają się coraz lepiej, ponieważ ilość ochroniarzy spada. To jest bardzo ważny wątek i chciałbym jeszcze przy nim na chwilę pozostać. Też w kontekście tego, co przydarzyło się Salmanowi Rushdiemu jakiś czas temu. Dlaczego niektórzy, pytam noblistę, myślę o politykach, myślę o ludziach mających skrajne poglądy, tak bardzo boją się słowa? Well, if I have political power, it's not because of my novels, but because of my fame, that I do interviews as I do now, and sometimes I have the luck or power, or anger, or confusion, or stupidity to say something that no one dares to say. It's most of the time, it's not planned. It just slips from your mouth. And then the envious, the media, which hates you, not all of them, some of them, then makes it bigger. Then it triggers a political discussion. But believe me, in most of these things, I don't intend it. It's like political problems are like love. It happens to you like a traffic accident, and you have to survive it. I never plan a political situation. I say something, my wife reminds me, hey, you're going to do interviews, beware. Yes, I am beware. Then I can't control, or, you know, in the end, you have to be honest. Then I say the unsayable. Then I begin scratching my head and worrying. My life in the last 20 years is saying something, worrying, scratching your head, not going out, looking for your bodyguards, then continuing life. Władza w sensie politycznym nie pochodzi z powieściopisarstwa. Jeżeli mam jakąkolwiek tego typu władzę, powiązana jest ona raczej z faktem, iż jestem osobą znaną, iż udzielam wywiadów, w których bardzo często zdarza mi się, czy to z powodu złości, czy z powodu chociażby głupoty, czy z powodu wreszcie rozmaitych zamieszania, wypowiedzieć rzeczy, które mogą nieść ze sobą jakieś znaczenie polityczne. Są to z reguły rzeczy nieplanowane. Nie zamierzam nimi uderzać w żadne konkretne osoby, ale gdzieś tam one wyrażają moje opinie, które są bardzo chętnie podchwytywane przez rozmaite media, a nie wszystkie media są nastawione do człowieka przyjaźnie. W związku z tym tego typu komentarze zdarza się, że są bardzo często rozdmuchiwane do bardzo wielkich proporcji, a to już zaczyna żyć własnym życiem i pociąga za sobą dyskusję stricte polityczną. To jest tak jak z systemem prawnym, tak jak z wypadkiem samochodowym, który po prostu się ludziom zdarza. I powiadam, nie są to z reguły rzeczy, które są przeze mnie planowane, ale zdarza się niestety, że jak już coś takiego kontrowersyjnego mi się zdarzy powiedzieć, wtedy wywiązuje się wokół tego większa dyskusja. Ale co czuje pisarz? Tak się składa także, że noblista przecież, który widzi, że w efekcie tego, co dzieje się wokół jego wypowiedzi albo jego powieści, w jego własnym kraju niektórzy ludzie palą publicznie jego książki. Przecież to jak w III Rzeszy. Not only burn, not people. One of the governors of small city did a public burning and search for my books. Well, you know, bad things happen to writers. Look at the situation in China. Look at the situation in other countries. You say, thank God I am alive here and I am in a house. I have even got the bodyguards given by the government. It's also a sign that the government cannot take the risk of me being killed, which is a positive thing. Last year, Erdogan, by mistake, because he was not prompted by an essay, answering a question in a simultaneous, in a university visit, called me, not my name, but the winner of Nobel Prize in Literature in Turkey, is a terrorist. Then 2 hours later, he clarified it. He didn't mean me, as if there is a second one. And so that was also a sign. They're not happy with me, but they also were worried about problem with Mr. Pamuk, which made me feel okay, you know. Nie tylko urządzano publiczne palenia książek, ale wręcz tego typu działania były podejmowane przez oficjeli. Mam na myśli burmistrza pewnego miasta. Bez wątpienia nie jestem osobą wygodną dla władz. Chociaż mam dom i mam ochroniarza, ponieważ no, wygląda na to, że władzom zależy na tym, żeby włos mi z głowy nie spadł. Ale z drugiej strony Erdogan kiedyś nazwał mnie, co prawda nie pod nazwiskiem, ale użył określenia noblista turecki, tak jakby było ich nie wiadomo ilu. W związku z tym dosyć łatwo można było odcyfrować, o kogo chodzi. Nazwał mnie terrorystą. Jakoś nie najgorzej się czuję z tym emblematem. Chociaż dodajmy, że po 2 godzinach prezydent Turcji się jakoś tam próbował z tej sytuacji wytłumaczyć, no ale słowo poszło w świat. Wielokrotnie padło nazwisko Erdogana w naszej rozmowie, to może chciałbym teraz wyjść trochę bezpośrednio ze świata literatury i zapytać Orhana Pamuka o to, jak z twojej perspektywy wygląda dzisiejsza bardzo napięta sytuacja w Europie. Mam na myśli wojnę w Ukrainie, ale też ogromny problem migracyjny. Turcja jest miejscem, które przyjęło tysiące, setki tysięcy migrantów, którzy próbują ruszyć dalej, na zachód. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Co ty o tym myślisz? Co się o tym mówi w Turcji? I'd love to say this clearly, because whenever I say this in European media, they tend to say, censor what I say about this. European Union, Europeans, although they give lip service to criticizing Erdogan and his Islamism, they are very happy with Erdogan. Why? Because they are giving money to Turkish government to keep out not 8 million immigrants that come, that want to go to Europe, and Turkey is getting money from Europe to stop them so that Europeans would continue their lives as usual. Turkey is serving Europe to stop the immigrants. Turkish border with Europe is controlled by Turkish army, police, Erdogan government, and Europe is very happy about that. Powiem rzecz, która jest bardzo niepopularna i z reguły bywa cenzurowana w moich wywiadach. A mianowicie, Unia Europejska przy całym swoim krytycznym nastawieniu werbalnym do Erdogana tak naprawdę nie robi wiele, żeby cokolwiek w tej sprawie zrobić. Unia daje Turcji pieniądze, żeby Turcja powstrzymywała tę falę 8 milionów imigrantów, która do Turcji napłynęła. Po to, żeby w Europie życie mogło płynąć bez przeszkód, tak jak do tej pory. Granice Turcji kontrolowane są przez armię, która jest z kolei kontrolowana przez Erdogana. In our high school, even secondary school textbooks, they would give us a brief encapsulated Turkish history. And they tell us that Turks used to live in Central Asia and they immigrated and went towards West. And immigration is, you understand, even in high school textbooks, is civilization changer, is a major thing, even more important than famine or wars or fires that shape civilizations. In my childhood, I never understood this, but I will write it in my answers to questions. Now I understand it, seeing that so many immigrants in my town and I see the cultural change there. And, of course, these forces to understand and the values in your mind is also affected. W szkole na lekcjach historii uczono nas, że Turcy początkowo zajmowali terytoria w Środkowej Azji, skąd następowały fale emigracji na zachód. I to właśnie emigracja jest tym najbardziej istotnym czynnikiem, który wpływa na zmiany cywilizacyjne. Nie głód, nie wojny, nie pożoga, tylko imigracja. To ona zmienia sposób myślenia. To ona przyczynia się do najgłębszych zmian cywilizacyjnych na terenach, do których dociera. Perhaps European civilization is based on French Revolution, the modernity, which is based on liberté, égalité, fraternité. If you're stopping immigrants, where is égalité? Where is fraternité? You don't want some, you're filtering people. It is against the filtering immigrants, is against the basic values of Europe. While, on the other hand, your nations of Europe, including Turkey, not as much as Europe, do not want immigrants. And that's why all the right-wing parties are going up, because the peoples of Europe know that right-wingers, fascists, will be brutal in stopping immigration, and they begin voting for them, or secretly voting and saying to the public, I'm voting for the leftists and voting for the racists, so that they don't want immigrants around. Very complex, very interesting, and we have a subject that we have to be honest about. Europa zasadza się na zasadach przyświecających rewolucji francuskiej, czyli wolność, równość, braterstwo. Podejście do imigrantów, stosunek do imigrantów, zwłaszcza to, co się dzieje w tej chwili, oznacza nic innego jak filtrowanie tej fali, filtrowanie tej grupy ludzi. Gdzie tu mowa o równości? Gdzie tu mowa o równości? Gdzie tu mowa o braterstwie? Podejście do imigrantów w tej chwili jest wręcz zaprzeczeniem tych podstawowych wartości, na których zasadza się Europa. Stąd też popularność wszelakich sił, wszelakich partii skrajnie prawicowych, wręcz faszystowskich, które w mniemaniu ludzi rozprawią się, w cudzysłowie, z nadciągającą falą imigrantów. Ponieważ bardzo wielu ludzi w sekrecie głosuje na te organizacje, oczywiście na zewnątrz przyjmując maskę liberalną. A tak naprawdę chodzi o to, żeby w tych kwestiach pozostać szczerym i uczciwym. Na zakończenie chciałem wrócić do literatury. Przypomnę, że wczoraj w Poznaniu pokazano Ja Secure, czyli operę opartą na powieści Orhana Pamuka Nazywam się Czerwień, ale nie napisałeś libretta do tej opery. Zrobił to Alek Nowak. Nie myślałeś nigdy o tym, żeby jeszcze poszerzyć swoje umiejętności, swoje talenty o pisanie, napisanie libretta na podstawie wielu swoich książek? Czy to nie jest kolejna rzecz, która mogłaby być pociągająca? No, in fact, in 2012... I have met Michael the organizer of Malta Festival, and he directly asked for copyright, and would you please write the libretto? And I immediately said no, first of all, for technical reasons. You know, in order to write a libretto, you have to be hand in hand with the composer Alek Nowak, because some vowels should be long, some should be small. My God, it's such a painstaking. I can make a resume, a small summary that is operable, but I want them, the musician, a talented person who is also knows about problems of writing libretto. I would be a burden to Alek Nowak, an extremely talented musician and who wrote the libretto, and I'm happy that I did not venture in this direction, and I will never will. Although I enjoy the opera so much and happy that I came to see it. Odpowiedź na to pytanie brzmi nie. W 2012 roku spotkałem się z Michałem Merczyńskim, który poprosił mnie o udzielenie zgody na napisanie opery i jej wystawienie. I zaproponował mi napisanie libretta, na co kategorycznie odpowiedziałem, że nie. Chociażby ze względów czysto technicznych, ponieważ proces ten powinien się odbywać w ścisłym związku i we ścisłej współpracy z twórcą muzyki. Byłem skłonny napisać takie jakieś niewielkie podsumowanie, jakąś taką sugestię co do tego, co w tym librecie powinno się znaleźć. Natomiast bardzo się cieszę, że zostało to zadanie powierzone z jednej strony muzykowi, czyli Aleksandrowi Nowakowi, który jest bardzo, bardzo dobrym, bardzo sprawnym muzykiem, a jednocześnie bardzo dobrze to libretto napisał, bardzo dobrze się sprawdził w tej roli. Także moja odpowiedź na pytanie o potencjalne pisanie libret brzmi nie. Jestem szczęśliwy w tej pozycji, w której się obecnie znajduję i najprawdopodobniej, jeśli chodzi o pisanie libretta, moje podejście się nie zmieni. Na zakończenie, bo słuchacze i słuchaczki by mi nie wybaczyli tego, masz rzeszę fanów w Polsce, muszę o to zapytać. Nad czym teraz pracujesz? I'm working on a novel titled A First Love. You know, Turgenev has a novella, a long short story called First Love. In fact, first love is a cliché, that it's different from others. And I decided to write about my 19-year-old self when we were finishing Robert College, an American high school in Istanbul. And more soon, I won't tell you more than this, that the character is very autobiographical and he is finishing high school and he experiences his first love coming soon on the screen. Please be with us. Pracuję w tej chwili nad powieścią, która nosi tytuł A First Love, co można by przetłumaczyć jako pewna pierwsza miłość. Turgeniew napisał powieść pod tytułem Pierwsza miłość. Jest to swego rodzaju klisza, która ma pokazać, że pierwsza miłość różni się od tego uczucia, różni się od innych wersji tego uczucia. Ja chciałem napisać powieść o 19-letnim młodym człowieku, który chodzi do Robert College, amerykańskiej szkoły w Istambule i w zasadzie powieść znajduje się już w końcowych stadiach. Żartobliwie dodam, że na ekranach wkrótce. Z Poznania, z Festiwalu Malta, nadawaliśmy dzisiaj wszystkie książki świata. Spotkanie z gościem tłumaczył Waldemar Łyś. Dziękuję bardzo. Audycję w Warszawie realizowała Elżbieta Różycka, a tutaj w Poznaniu Ryszard Wojtowicz. Książki @polskieradio.pl to jest adres, którego mogą Państwo użyć, by otrzymać ode mnie egzemplarze powieści Nazywam się Czerwień, a jej autor, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, pisarz kochający Stambuł i stamtąd pochodzący, jedyny taki, the one and only, Orhan Pamuk, był Państwa i moim gościem. Orhan, thank you very much. Thank you for giving me this opportunity and thank you for the interpretation, translation. Thank you so much. My pleasure, thank you very much. And see you again in Poland, soon, I hope yes. so. Wszystkie książki świata. Thank you.